Europei în ultima sută de ani. Nu pierde ediția de decembrie Historia, acum la toate punctele de presă. Orchestra Simfonică București vă invită la cea de-a cincea ediție a concertului tradițional de anul nou, un eveniment plin de surprize muzicale și nu numai. Vino la Sala Palatului din București, sâmbătă, 30 decembrie, începând cu ora 19, alături de dirijorul Jin Wang și regizorul artistic Alice Barb. Orchestra Simfonică București vă invită să luați parte la o seară specială, în care veți avea ocazia să ascultați cele mai îndrăgite capodopere muzicale. Bilete la casieria Sălii Palatului pe myticket.ro, bilete.ro, mystage.ro și eventim.ro. Un produs marca Orchestra Simfonică București, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit, Manuela! Bun găsit, Ștefan! Bună ziua tuturor! 14 grade acum la Constanța și Reșița, 13 la Tulcea, 12 în București, 11 la Oradea, 8 la Craiova, 7 în Galați, 5 grade la Iași, 2 în Cluj și minus 2 la Brașov. Dați știrile Europa FM. Un cunoscut sportiv din Iași s-a sinucis, a fost găsit mort în mașina sa într-o parcare dintr-un centru comercial din cartierul Nicolina. Viorel Soroceanu a fost campion național la box și era antrenor emerit. Avea 63 de ani. Presa locală scrie că a lăsat un bilet de adio în care îi cere iertare mamei sale și explică faptul că din cauza bolii la ficat de care suferea a ajuns să-și pună capăt zilelor. În parcul romnicianu din cartierul bucureștean Cotroceni nu se construiește un patinoar. A fost dezafectat un loc de joacă, iar în primăvara anului 2018 în acea locație va fi amplasat un loc de joacă modern, menționează într-un comunicat primăria sectorului 5. Precizarea vine după ce președintele Ordinului Arhitecților București, Șerban Sturza, a depus o plângere la poliție pentru că în parcul romnicianu s-ar construi un patinoar fără autorizație, iar parcul este arie protejată. Urșii au ajuns în această dimineață în centrul Bacăului. Nu vorbim de această dată despre urșii din pădure, ci de cunoscutul obicei de iarnă din zona Moldovei. În Bacău a început alaiul datinilor de iarnă, care a adunat sute de urători din toată Moldova. Relatează Claudia Toader. Piața Tricolorului a fost invadată în această dimineață de sute de urători care au ajuns la Bacău din toată Moldova. Alaiul datinilor de iarnă este o tradiție veche de peste o jumătate de secol, care adună în centrul Bacăului ansambluri folclorice care prezintă obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă, transmise de la o generație la alta. Bice, zurgălăi, tobe, culoare și costume speciale au invadat Piața Tricolorului cu urători veniți încete spre delectarea numeroasei asistențe. Capra, căluții, jocul irozilor și jocul urșilor sunt tradiții spectaculoase, care în anii din urmă au ajuns de pe străzile Bacăului, inclusiv în presa internațională. Alaiul datinilor de iarnă aduce de fiecare dată la Bacău numeroși turiști care vin special să admire spectacolul obiceiurilor de iarnă. Claudia Toader, Europa FM. Atac armat în capitala Rusiei, cel puțin o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite după ce un bărbat în armată a deschis focul într-o fabrică de dulciuri din sud-estul Moscovei. Potrivit primelor date, un fost proprietar a venit la fabrică, a împușcat un gardian, iar acum merge în jurul incintei cu o armă. Forțe speciale de poliție au fost trimise la fața locului, clădirea a fost închisă, iar înăuntru ar putea fi ținuți ostatici. Atacul a început în urma unui conflict declanșat între fostul proprietar și conducerea actuală, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei de Investigație a Rusiei, Iulia Ivanova. Ofițerii de poliție care au fost trimiși la fața locului nu au putut încă să intre în clădire și nici să-l contacteze pe atacator. 13:03, știrile se opresc aici. Vă aștept cu noi informații la ora 14, înapoi acum în Poiana Brașov, la Ștefan Lungociu. Manuela Nicolescu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. În peisajul grandios al munților Carpați revine în fiecare an Palatul de Cleștar al României. Detalii în câteva momente. Change our fallen world. together as one. When it's Christmas time, you lay your hands in mine. The world has got a place for all. When it's Christmas time, a million stars will shine. I see love shine. take a little time. A little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Și 12 minute, suntem în Winterland, Poiana Brașov, locul preferat al românilor. Este vacanță, suntem pe sfârșit de an, a treia zi de Crăciun, Sfântul Ștefan astăzi, la mulți ani încă o dată sărbătoriților și sărbătoritelor. De altfel, din ce în ce mai mulți turiști de la an la an se lasă purtați de magia albă a locului de la Bâlea Lac, în special cei care clădesc noi amintiri și experiențe de neuitat alături de cei dragi, iubitorii poveștilor de iarnă inedite sau îngrămădiți și anul acesta, ca în ceilalți ani să-și rezerve locuri la hotelul de gheață de la Bâlea Lac. De remarcat este faptul că locurile pentru sărbătorile de anul acesta au fost epuizate cu mult înainte ca edificiul să fie finalizat. Și este interesantă și tema hotelului de gheață de la Bâlea Lac. Anul acesta promovează muzica. În cele 14 camere construite din gheață, turiștii regăsesc sculptate vedete ale muzicii românești și internaționale, între care Corina Chiriac, holograf, Freddie Mercury, membrii trupei Queen, Elvis Presley, Michael Jackson, Prince, Abba, Madonna, Peter, Maffy, BZN și The Rolling Stones. Este interesant conceptul acesta al hotelului de gheață. Există și igluri în zona aceea de la Bâlea Lac. Important este să știți dacă vreți să vă îndreptați într-acolo. Traficul este oprit pe Transfăgărășan. Accesul este făcut doar cu telecabina. Iar când vine vorba de transport pe cablu, toate instalațiile de transport pe cablu din Poiana Brașov funcționează la capacitate maximă. Este plină Poiana Brașov, loc în care vă așteptăm și pe voi ora aceasta, ultima de altfel în care transmitem live din Poiana Brașov, de pe pârtia Bradul. Dacă simți miros de gaz sau ai o problemă la instalația electrică, sună imediat la distribuitorul tău la numerele de urgență de pe factură. Nu pune în pericol viața ta și a celor dragi. Fii responsabil și apelează numai la personal autorizat. Nu îți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid.